სიგარეტის ფასი მცირდება შესაბამისად ამიერიდან საქართველოში გაცილებით იაფი დაჯდება ცხენის მოყვა. მოგესალმებათ ღამის შოუ დათო გოგიჩაიშვილთან ერთად. ხვალ არის კოსმონავტიკის დღე. ამ კოსმონავტიკის დღესთან დაკავშირებით ამერიკაში ნასას ცენტრში მოეწყობა ახალი კოსმოსური ხომალდის პრეზენტაცია. რუსები ბაიკანურის კოსმოსური სადგურიდან მეასე საიუბილეო თანამგზავრს გაუშვებენ, ხოლო საქართველოში კოსმონავტიკის დღესთან დაკავშირებით გაგარინის მოედანს დახვეტავენ. ქართველი კოსმონავტები გეგმავდნენ, რომ საკადრისად აღენიშნათ ეს დღესასწაული ხვალინდელი დღე, მაგრამ სამწუხაროდ პრობლემები შეექმნათ. ერთი ის პრობლემა იყო, რომ ერთ-ერთი კოსმონავტი ზოოპარკში კარუსელზე იჯდა და თავბრუსხვევები აქვს. კიდევ ის პრობლემა შეექმნათ, რომ ქართველმა კოსმონავტებმა განაცხადეს, რომ ჩვენ სატურნის აქამდე უცნობ თანამგზავრებს ზეოპტიკური აპარატებით სურათები გადაუღეთ და ხვალ გვინდოდა ამ სურათების ჩვენებაო, მაგრამ კოდაკში გვითხრეს, რომ ხუთშაბათამდე ვერ დაუბეჭდოთ, ძალიან ბევრი შეკვეთა გვაქვსო. პოლიტიკურ მოვლენებს რაც შეეხება, მოგეხსენებათ, რომ ოპოზიციის წევრები ბოიკოტს უცხადებენ მომავალ ადგილობრივ არჩევნებს. ისინი ამბობენ, რომ ჩვენ არ მივიღებთო მონაწილეობას ამ ადგილობრივ არჩევნებშიო. ყველგან ნაციონალები გავლენო, ქალაქების საკრებულოებში და სოფლების გამგეობებში სულ ნაციონალები იქნებიანო და შესაბამისად პარლამენტი და კანცელარია ჩვენ დაგვრჩებაო. რაც შეეხება უმრავლესობას, უმრავლესობის წევრები განიხილავენ დენის და გაზის ტარიფების მომატების საკითხს და უმრავლესობის წევრები ერთხმად ამბობენ, რომ ჩვენ ესე დავიჩაგრებითო, რა ჩვენ დავიჩაგრებითო, დენი და გაზი გაძვირდებაო, იმიტომ რომ პენსიონერებს რა ენაღლებათო, 5 ლარით მოემატათო მაგას პენსია და გადაიხდიანო და ჩვენ კიდე ერთი თეთრით არ მოგმატებია და ისევ 1200 ლარზე ვზივართო და როგორ გადავიხადოთო ამ დენს? უცხოეთის ამბებს შევეხები. იტალიაში ჩატარდა არჩევნები, ნახეთ ალბათ სიუჟეტი. ამ არჩევნებზე ორი ისტორიული ფაქტი დაფიქსირდა. ერთი ის, რომ ბერლუსკონის პარტიამ წააგო და მეორე ის, რომ ეს იყო ერთადერთი არჩევნები, რომელსაც კირკიტაძე, თარგამაძე და ბრეგაძე არ დასწრებიან დამკვირვებლების სტატუსში. იტალიაში ამ გამარჯვებული პარტიის ლიდერმა რომანო პროდიმ განაცხადა, რომ ჩვენ პირველი რასაც გავაკეთებთო, ეს ლომბარდიისა და ტოსკანას პროვინციებს 6 თვით დამოუკიდებლობას მივანიჭებთო, იმიტომ რომ ზაფხულში ჩექმის მაგივრად იქნებ სანდლის ფორმა მივიღოთო ქვეყანამო. აგრეთვე არ წდება აჟიოტაჟი იმ თემასთან დაკავშირებით, რომ რუსეთმა აკრძალა ქართული ღვინის იმპორტი თავად ქვეყანაში. ამას რუსები მითამართლებენ, რომ ამბობენ, რომ პესტიციდები იყო ქართულ ღვინოში და დიმედროლი და წყალი საერთოდ არ იყო. ღვინის ამ აგზავ, ღვინის იმპორტის აგზავას რუსეთშიც გამოუჩნდნენ მოწინააღმდეგები და შესაბამისად რუსეთის ტელეარხებზე უკვე ასეთი სოციალური რეკლამის ნახვა შეიძლება, ის ტექსტი ასეთია: არაკი სტალიჩნაია 180 რუბლი, სამაგონი 70 რუბლი, ტრაინოია დეკალონი 60 რუბლი, ტუფლის მაზი 35 რუბლი. ყოველთვის ამით ვერ დათვრები. ხანდახან ხვანჭკარაა საჭირო. შესაბამისად, რადგან რუსეთში აიგზავნა ქართული ღვინის იმპორტი, საქართველოს დაიწყო ქართული ღვინის ალტერნატიული ბაზრის მოძიება და საქართველოს პრეზიდენტი გაემგზავრა ჩინეთში. ну ჩინელებმა განაცხადეს, რომ ირინა ონაშვილის შემდეგ ასეთი მაღალი ადამიანი ჩვენ ქვეყანაში ჯერ არ ჩამოსულაო. პრეზიდენტმა ჩინეთში დაათვალიერა ფირმა სემანსის, ადიბასის და პანასონიქსის ქარხნები და დღის ბოლოს იგი სასტუმრო შერატოკში შეხვდა ჩინეთის პრეზიდენტს. ამ დელეგაციაში, რომელიც ჩინეთში წავიდა, ქართველი ბიზნესმენებიც იყვნენ. ამ ქართველ ბიზნესმენებს წასვლის წინ კახა ბენდუკიძემ დაუბარა, რომ აუცილებლად ნახეთ ჩინეთის დიდი კედელი და წამოსვლის დროს აუცილებლად წამომიღეთ ჩინური დიდი კედებიო. რაც შეეხება იქაურ შეხვედრებს, ნუ ქართველებმა ბუნებრივია ბევრი ქართული ღვინო წაიღეს ჩინეთში საჩვენებლად. შესაბამისად ჩინურ ზეპირს იყვერებაში ახალი ენის გასატეხი გაჩნდა ასეთი: ქართველებმა საქართველოდან ქვევრით ქეიფისთვის ქარხნული ქინძმარაული ჩამოიტანესო. ჯერ ბოლომდე ვერ გატეხეს ენეს, ჩამოიტანეს, ჩამოიტანეს გონიათ. ქართველებმა აუხსნეს, რომ ქართულ ღვინოს აუცილებლად თან საზღერძლოებიც უნდა ახლდესო და სავარაუდოა, რომ ჩინელები ქართული ღვინით შემდეგ საზღერძლოებს დალევენ. მანდილოსნების საზღერძლო ვანესა მეის თამადობით, დედმამიშვილების საზღერძლო ბრუსლის და ბრუსლაის თამადობით, ვინც აიფრენს, ჩაიფრენს და კაითვალით გადმოგხედავს ჯეკი ჩანისა და ჩუიან ფეტის თამადობით და ჩაიდანში ჩასხმული ჩინური ჩაის საზღერძლო 4 ჩილს თამადობით.